فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بس اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور میرے ماننے والوں نے بھی. اور آپ اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے بھی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو ہدایت پا لیں گے, اور اگر روگردانی کریں گے تو آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے, اور یہی حال میری اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے. اور اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے, اور اگر روگردانی کرو گی تو میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے, اور حساب تو تمہیں اللہ کو دینا ہوگا.